سورت بقرہ آیات نمبر 187 نمبر آیات نشورو کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلت السیام الرفس الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سورة بقرة سوح سوا سورة بقرہ سلور حصے داسې سورة بقرہ نو راغره او ته بس دغه دا ګوره ها سورة بقرہ سلور حصے دا به وبل دنه مورم بقرہ سوې سیدا سلور اوله حصہ کې سلایاتونو زاسه هم چې دافي سم ستا خلاصې زده کوم سره د نورو سره اوله حصہ کې سلایاتونو پای کې اثبات توحیدو دوی مېسه کې شپږ او آیاتونو پای کې اثبات د رسالتو درې مېسه کې اتا او آیاتونو پای کې مضمون د جهاد او د جهاد د پارا درې منازلو اول منزل کې د مجاهد ریننګو تهذیب الاخلاق لس صفاتو په دویم منزل کې د ملک د اصلاح د پارا قوانین او سلور او درې منزل کې تدبیری منزل د کورنۍ د پاره احکام او اصول بیانې د ملک د اصلاح د پاره سلور قوانین شروع په سلور قوانینو کې مخکې درې قوانین بیان شو یو دا د ظالم نه بدل والی دویم دا مال په قانون د شری تقسیم کړي او دریم دا چې روجی اونی سي چې د لوګ او تند عادت شي سلورم رستو ننی سبق کې ذکر کئی نه عن الارتشا چې ځان د رشوت نه بچ کئی ولی چه کله په یو ملک رشوت چریگی کرپشن کیگی ڈاکی کیگی دام یو قسم ڈاکا دا نو آغا مل چره پا ترقی بانی نزی آغا مل پا تبای طرف سره مخ کیگی چه تد آغا نا رشوت او آغستان رشوت او آٹول پا کی ملاوی وې دوره ما مال ادا کې دوره افلاین لور کې ټول ملاو دي پاغ رشوتونو کې نو مل ته تباہی طرف ته روان شي لکه د عمل زمنګا په کرپشن او په دې سيزونو باندې سوره مخه تلې ده دا د رشوتونو د یو بل رضا کولو او پر دې حق وهل نهي عن الارتشاء ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم حلال استعذوا بارا پاش پدروجي کې الرفث جما کول الرفث رسيدل الى نسائكم خذوا ساستا خذوا سرا راتل جما کول پش پدروجي کې سري روا دي شپدروجي کې جما روا ده خوراکم روا ده سکا کم روا دے خود رز دادرے والا سیزونا بن شو په انسان چې کله روجه شروع شي ترنور دو بیدو پورے جما بند دارنگی خوراک بند او سکاک بند چې کله روجه ماتا شوا نو ترساہا دخطو پورے دادری زونا تالا روا شو اونا لباس لکم وانتم لباس لون داخد جامیری ستاسو دپارا او تاسو جامع ده ده خضوئی پجامه بانده انسان پتیگی پتی دل ده انسان پسرازی پجامه وانزننا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا پیدا کریما تاسو ده پار جامع سبب ده پتوالی او سبب ده زینت پجامه بانده انسان پتیگی نو چې خزه باندې د خزه د سړي لپاره جامه ده نو سړی په خزه پټي چې سي خزه نو د خپل خاون بدی چاته نه بیانې څنګه چې پجامه پټي نو په خزم پټي سي خزه چی او جامه هغه دا چې خزه په پټي پجامه باندې خزه پټي نو چې جامه یې او خزه په ښکاری نو هغه جامه ده او جامه الله و اماد خائص او د پټوالي د پاره پیدا کړي لنګوره اکثر زنانا چې انسان سوچو کی نو هغه د پټوالي د پاره جامې استعمالي او جامې لري کوي نه جامه سبب د پټوالي او سبب د خائص ده پجامو سرا انسان خستخ کاری جامې لدی کی نو انسان بدرنګ کاری دا د سوګنوی چې جما جامې کمې کړې جامې مې لږه کړې کې نزه خسته شو ما نه ډول او سنگار پجامو سره دي سورج ډکی جامې سورج خسته ډېره جامې سورج خضر نه لوپټای نو خزه پدرا نه او خزه په خسته ښکاری او دا چې چنګي وینګي کپړې تنګي وانګې لاندې نره نازکې چپای کې داغه اندامون هغه زینت نه لري هغه بل شی دی هغه بی عزتی ده دا کنه را وې دا وې چې ما جامې چولې دي زه وګورم او چې خستا مزیدار جامې نه پاره انسان خستخ کاری دا رنګه کم خزا چې د سړی لپاره حیا نه کوي نو سړی په پټوي کم خاون چې د خزه لپاره حیا نه کوي نو خزه په پټي دا د یو بل جامې کله جامه خراب شو نو مونږ سره نه کیږي بیا موسکیږي غږ جامې سره چې جامه نه نو موسکیږي په بډ بنده نه کیږي دا رنګي چې سړې حق پورا وسی کیږي او جامه نه لګریا ساته په دین کې کمې بهای طرف تزي اوسي کپړې نه کې ځاله خزه خو کپړې وي سيزه کې رشتہو کا ځان رشتې سره منسلک کا دا جامه دا جامه مل دې کا ودا ځان نه نو چې ته ارشتم نه کې او بهایا نه کې نو به پردګی شو نو کپڑے لری کړی نو او ځکه خپل کپڑے شتمره د بل کپڑے نه اچي چې انسان خپل خزئین نو بل ته بیا نه ګوري وې خپل کپڑے د بل غنا اچي وې کنه وی خلک نو چې خپل خزئین نو بل غیتا په بدای نه ګوري وې مل خپل شتا دا ماننه خزہ چې بیکارې په ها مشرکې نو نکاو سنه کیگی چه سنگ چه جامه پلی تا نمونزو سنه کیگی نو دام جامه دا چه جامه خراب ای مشرک ای بی حیائی نو داغی سره سنگ وقتی ریگی بیا وانتم لباس اللہ اناو تاسو جامه دا دی خضوی علم اللہ پوید اللہ انکم بشک تاسو چه کنتم تاسو تختانونا خیانت کی بغردوی قلوزا نفسنو لرا پلو زانونو لرا فتحاب علیکم اللہ میرہ بانی اکڑا پتاسو اللہ پتاسو میرہ بانی اکڑا وافانکم اولرکا ستاسو ندا بوجا بوج ستاسو نلرکا چه خیانت کے واقعی نشئی بوج داو چه دشپی خیر دے کرات للکے پسی طریقہ خود را زبانے کے اس کا دشپی او درج ربانی عرص بنکڑی ہوئے پدے یومیاش کے نو دا سختی وا کنه وا سختی وا نو هغه بوج د نلره کا یا مخک بوجو چې کله به یو انسان روزه ماته کړه او هغه بستر کې ورلې اگر که هغه خوراک نه وکړي او سب روزه یې ماته کړه کړو ستړې وو او پری وته ده نو چې کله به هغه او ته شراپا بسې ده نو دا هغه به روزه شروع وا پوښ کنه نو دا بوج وو کنو دا سختو ناغه د باندې آسان کپدې چې تر سهار پورې خلاص کا کوا چې سو پورې خطر له سبا نه پتا علیکم الله مهرباني وکړه پتا سبحان دې پروا والد دې مسلې وافانکم اولریکا تاسو نه دا بوجا عف الله عنکم من الخیل ها حل دې ځان چې د باندې داسې د نه لرې کلاغه ګنا هغه بوج ګویا کې چې پتا سوې د سنه دا بوج یې خینو فلا نوس باشروه ناراضې دې خودو تا وبتغو الټوي ما هغه نیک بچي كتب الله او چې لیکل الله استاد د فرض اولاد نه اوس نیک بچي ځان له طلب کا حلال کسب دې دام الکاسب حبیب الله کسب کوونکې حبیب د الله دې نو دام یو کسب دی، نو دام حبیب د الله دی په سې طریقه چې کسب کې پوجي ځان له الله تعالی مال سې اولاد نصیب کا حلال ها نیک عمل یا اولټوې دانه چې زناورو غوندو شاوات پوره کې او نور د مقصد اولاد نه خو صرف هغه په غلطو طریقو نه نه نه نه مقصد بدیدای چې هم ثواب او هم خرما، هم د ثواب شو او هم د فایده حاصل کړه مزه ملاو شو. وا او وبتو ما كتب الله لكم یا اولټوې ما هغه شپه د قدر چې لیکل دی الله ستاسو لپاره پای کې ثواب، یا په دې رمضان کې شپه لټوې د ليلۃ القدر وکلو خوری وشربو اسکئی. بعد خلکو دو خوراک لرستو بس سی ندی ٹیک دا آغا دا اتباو خپلا مسئلہ دا خو قرآن ذکر کئی کلو وشربو اخری اور پسی اسکئی پوشی اکثر چه خلک خوراکو کی اکثر کے پکے رستو بسی بیا خلک سسکی پیپسیان ڈیوگان جسونا نسکی کنسکی الو آگانی اخری خوگی خوگی چه وی حاج مخراشی کلو وشربو بلده که رازی ولا تصرفو خطور و خوراک اسکاکو که چه بیر دیکارم کولیشی چه دیکارم بکی بیزیم نمیلاوی آشا او پخلار سرو باشی لکلی نه نه دوڑا ہو که چه دیکار پسیر طریقه بانی بیا رازی دوڑا کبابونا و دوڑا خوراکونا و دوڑا تکیم و خوراکو که چه بیا ہو را دا او بوز ایسا که چه دا دیکار زیم پکی پاتی نیشی. قرآن کلو وشربو ولا تصرفو اسراف هم مکوی. او نور مسئله دا دا داکترانو چاگیوی آخیر که مس کهو چه پاول کری اوز کری دوره دی او چه فمس کری اوز کری دوره دی اول که سونا دا او پا مس کری اوز کری سپین زر دی او پا آخیر که چه اوز کری زهر دی. نا دا خبر غلط دا کلو اشربا رستوری هاو کرنه دلہ پتا دا خیبا دا کلو اشربو خورای سکی خو خیال کوئی گو چه پاخیر که بون اسکی زہر بشیده و فتا بیر حتا تر دی چکارش تاسو تا تار تور تار سپین من الخیط الاسود تا تار تورنا من الفجری یعنی دا سبانا اے او ته پر خوراک کوا قران و تعالی جایز دی خوراکونه صبح سبا خطلې نه مقصد دارې ثم تم صيام اوس تارونه مالونه خلک ځکه نه ګوري چې الا ټول پلق پلوک د چاپې رڼاګانی بل پونه ارزه کې دا غټ غټ شاملې کیدلې کنه بل پونه نو دې وجنا هغه ته تارونه معلومات نه کیږي دا خو واکه او رڼاګانی باندې ته شي تیارې په چار چاپې را نو د دې وجنا اوس ها بسوا خپل معلومات د زونو کیږي اسباب داسې غړو کوم داسې غړې پیدا شي وي داسې غړې چا غټیم کله شروع شونه په خپل आवाज کې د سبا د پاره یا چې کله غټیم شروع شي په خپل هغه بانګونه کې هغه غړې ادي اوس داسې الله پیدا کوم د پاره ثم تم صيام بیا پوره کې روزه را ال ال تر شپې پوره په واه نو لوس فکر وي خلق بدا کسی ناسو گڑی بیلاس کی نیولی گڑی پتیم کولی او دا پارا دا دی چه پیشمانی را نخراب نیشی سار آسنا چه سبا بانگ شوی و منگتا پتن لگیلو گلو تا با یو کس ناستو تیم بیز معلوم آو واتمو سیام پورکی رو جی الال لیل ترش پی پوری ولا تو باشرون نا او میو جی که گردی خودو سرا وانتو معاقفون فی المزاجر پدا سے حال کے چتاسو اعتقاف کون کے پجوماتونو کے چو سو پورے اعتقاف کے پجومات کے نو نزدیکت بنے کے روڑا تلک حدود اللہ دا حکام دا اللہ دی فلا تقربوا من نزدیکے گے تاسو اغیطا فما تولو سرا کذالک هم دارنگی احکام دا اللہ پا حالت دا اعتقاف کے نبی علیہ السلام باو جومات کے د بی بی عائشه به سکار پیښ شو نو نبی علیہ السلام بار د اعتکاف نه وته لی بی بی عائشه براله بار د جمعات نه بود ریدا او حضرت تبی حضرت مسله زاده خبر زاده نو نبی علیہ السلام به د جمعات د هاته نه ولا جواب ورکاو دا جایز دی که بهر ودریږي او خدته دی غاله نو تار د پارا سری بیا هغه جایز دی بیا وانتم عاکفون فی المساجد او تاسو اعتکاف کوونکې فی المساجد په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا احکام د الله دی فلا تقربوها منځ کې تاسو هغه ته فما تقولوا صلا چې دا الله حکمونه مات نه کوي کذالک یبین الله دارنګ بیان الله آیات دلائل قل للناس د پاره د خلقو ا د پاره د خلقو لعلهم یتقون خامغا چې دی ویریږي د الله نه خامغا چې ځان بچی د ګناهونو نه یتقون عن المعصیه یتقون ځان بچی د ګنا نه ځان بچی د نارواونه ولا تاکلوا مخره دا سلورم حکم دی نهی عن الارتشا سلورم حکم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره ولی چکم ملکی رشوتون عام شي نو آغا ملکی امن نشی رات لے زکا امن زکر نداده چه پرده مال خلق خوری نو چه کل آغا کس تا پتو لگه زمان مال خوال لے ده نو ده خیال بنی اولا رکه بوتا ناسی عمر بے کی علکه ولی بای زمان مال خوال لے ما تا پتو لگه پس بوتونو مانی داوشو بوشه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او مخره مالونا پخفل منکه بالباطل فباطل طریقه په باطل طریقه باندې د خلکو مالونه مخره ولا تاکلوا اموالکم نګورا د باطل طریقې په دې زبانه تفسیری مراغی ډیر اغاز کړګي چې باطل طریقې کمیږي ها باطل طریقه هغه ده چې په غلطه طریقه د خلکو هغه غلط سيزونه استاد پر رواني او هغه ځان له روا کې کاغذ دې کاغذ مکه دا کاغذ جیداد دې کاغذ خود دا کاغذ نوکری دا ستان نه کیږي او تر رشوت ورکی هغه له پیسې ورکی او هغه په ځان له خپل کې دا طریقه سره دا غلطه ده نو چې پاغه ته صورت راغان یې اخلي پاغه ته سور مالونه ګټه پاغه ته صورت تجارتونه کې نو هغه ټول سری هغه غلطی رو را لنده ده اغا حرمت کرده بل دا ختمات چه رازی ها داو پاغیبانی دمولو پسی ختمونه که نول دام سکی رازی تفسیر مراغی ذکر کئی ملی پسی ختم که نولو پاغی اواز اغسر اور کول دام باطل خواب دا ملی ختم اونو خوری گواری خواه ارسنه چه ملی روگ را ماتا نکی ختم تا گواری دا دل اخی که نخی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل پوښ کنا مخره مالونه په خپل منځ کې په باطل طریقه باندې په باطل طریقه دام ده ها چې مړی پسې ختم کینی او هغه باندې خوراک کوي پاغه یو ځخلی دا حرام ذکرې ناروا ذکرې چې دا خلق د ثواب د پاره کوي چې زما مړو ته سم ملاوي شي ثواب ملاوي شي او چې کم شي ثواب سره غنی نو پاغه یو ځغستل جایز ندی پوجې چې کم سیزه هغه د ثواب وي لکه دا موې د ثواب دی چې کله یو سړی یو سیس کې ثواب غني یوازې خمري ختم نه دی ته د قران او درسونو کې موږ ثواب غنو چې الله موږ له پدې اجر او ثواب راکې نو پدې هم یې وځ غستل سین دی ومن علم العلم والدین ها هغه ذکر کوي دا په کې راوستي سوچ د دین کار کوي او دا الله در زاد افاره کوي او پاغه ایو زخلی نوم پدې کې هغه داخلي باطله طریقه والله علم هغه ذکر کوي دا رنګ یو سړی حقدار د زکات نه دی او ټول زکات ورکه دام باطل له پوښ دا رنګ ډیر سيزونه دي چې هغه د باطل وجه دي چې هغه بیانې ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونا پخپل منزگی بل باطل فباطل طریقہ و تدلو چور کوئی تاسو بی هادا مال لرا و تدلو فعدلا دلو فعدلا دلو و تدلو بیا الالحکام چی زلندوئی تاسو دی مال لرا یا و تدلو چور کوئی تاسو بی هادا مال لرا الالحکامی گیرو دا حاکمانو تا مال نے تعبیر پچاس رو کو لکه څنګه چې یو بندار کوي دی او د هيو پاک کوي تا د بندار کوي نه وبلال شي نو پاک کوي خراب کوي خراب نه کا هغه پاک کوي پاک بندار کوي وبوسره سکیږي خرابيږي دارنګه تا هغه پیسې د غلط پیسې حاکم ګړې ته ورسولې نو داغه دا کارو کو چاغ داغه نه غلط شیز روته دا غلط شیز داو چاغ شیز تاله روانو تاله رواکه پوجې دا په دی وجبانه او تدلو بیا ال الحکام او بیغم شمال لا تلاس مال راکه زه بدل ارزو کوم خو ته خو خوځېګه دا خوځېګه کنه مانه سچې پته کوا کنه خو چې پته داغه لګی نه اپل کونی گوری ها و تدلو بیا الالحکام چور کوئی تاسو آغی لرا آغی که بس خیری چه آغا دا حرام و پیسی آغا دا رشوتون و پیسی و تدلو بیا الالحوم ختمونا پملی پسی کینول پاغی ورکول و غستل حرام دی نور ختمونا سره کور جوړ کی سره حاج نراشی سره حاج لزی دکان جوړې بهر آلی او کار رواني یا کار روان شو او ختم وکي او پاره ایواز غسل جایز دي پاره خورا کول جایز دي امام صاحب وجه کوي خل ثواب نه غني اهو تبرکان نه پاره کې شکرې دي پاره کوي خودملي په ختم باندې ایواز غسل حرام ذکري چا خلک د سره پاره کوي د ثواب د پاره کوي کته یو کار د دین د پاره کوي د ثواب د پاره پاره ایواز اخلي نو اغم صحیح نه دي او ته دین زکه چې دین خود پاره کې د ثواب نو ثواب به څنګه ته پوه ته په دنیا ژوند واره ها نو موږ له پکار دادې چې موږ خپل ار یو شی خاص خود سره پاره د الله د رضا د پاره ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل امخره دیو جنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې د دریو امامانو فتوا ذکر کړی دا چې اغه وی په امامت عوض اغستل حرام دی یو وی چې جایز دی یو وی امام چې جایز دی کوم امام وی امام شافعی رحم الله او جایز خو ثواب یې نشته جایز دی نو جایز منګم وای ٹھیک دا جایز دی او جو سړی د دین کارم کوي بل په شم نه اختیار ای او پابندیم کوي په دې کې او ثواب نه ملاوي غن بیا یار دکان ولې نه کوي دنیا لپاره بل کار ولې بیا نه کوي کنه چې دومره پابندیم کې ځانم کړي او ثواب نه ملاويږي دا هم د ثوابونو لپاره کو دا آسان منګلم یو تر غرمه پورې بیا ماز په خیم مازیګر د شپې دا درسونه دي سبقونه دي تاسو زده کولې نو کدی کې دا الله رضا نه او د مقصد د دنیا نورو کې خو ثواب نشته اصل ځان ستړي کولې بیا هو کار پکا دے چې ثواب چې د دنیا آسانواله خوی کنه یو ګنټه نیم کار دو ګنټه وکړو دکان واچو خو میغه مزدور په کې او ساته تو خو میغه مسملا کټګه وو پروته پوه شي نه ایګه هو ایګه ولا ثوابی زکه پای کې کله کله سره دا سه کارو کې د غریبانو سره به کې احسان کې دغه خدای صادم نګیږي تور شه رسله د لالچ شه بیا نه زمون نیتونه وا هغه صفای د الله د رضا د پاره وي کزنانه قران خې دین خې نارینه خې الکان خې مقصد به د ټولو دای چې زمنګ نه زمنګ رب رضا شي بس واکو مقصد دانی کنه یا ساته نولمبه اور فونګ باندې ګرمیږي عالم قاری او سخی مالدار او درېما هغه مجاهد وجل شوی چې نیتونه سینو لتاکلوا فریقا من اموال الناس دیر پارا چوخره تاسو یوی سادمانو دا خلقنا بیر اسمی پو گناه قولو سرا وانتم تعلمون او تاسو خپوئیگی چه من گناه اکلا خپوئی چه دا خلقو مالونا پا غلط طریقا منگو آغسته دا او سکورا پا غلط طریقا دا خلقو مالونا اخلی او مزی پی کئی یسالونک عن الاهل اتپوس کې پیغمبر دا خلق سانا په بار د حقیقت د میاشتو کې اهل اوس ادب ور کوي مؤمنانو ته مشیر باندې کوي تپوس کې دا خلق سانا په بار د میاشتو د حقیقت کې چې دا میاشت ولی ولی ګلندېږي واهیا مواقیت للناس دا میاشتې وختونه دي د پاره د لین دین د خلکو ول حج او د پاره د حج په دې خلک یو بل سره تعاون کوي پیسې ورکوي وای په دې میاشتې په دې میاشتې پس بدا کوما دو میاشتې پس بدا کار کوما ول حج او د پاره د تیارې د حج ځکه حج هغه په یو میاشتې نه کیږي حج پټېرو میاشتو کیږي مخیو پیسې جمع کې بیا با ٹریننگونه کې بیا با ویکسین وی بیا با تیاره کې نو بیا با جازونو بندو بس سوی خوزی خو پا جاز کرتراتو کم تیری گی دکی حاجی یاد کن ولی سل برو بی انتا اتو البیوتا زا پوشم گوری خوا پتا ولی سل برا ندنی کی بی انتا اتو البیوتا چرازی تاسو کورنو تا من ظهوری ها دا شاگانو دا دی کورنو نا ولیکن البرا من اتقا لیکن نیکی دا غچادا چه زان بچکی دو گنانا ند نیکی بی انتا اتو البیوتا چرا زیتا سکرنو تا من ظهوری ها دا شاگانو دا غینا ولیکن البرا من اتقا لیکن نیکی دا غچادا چه زان بچکی دو گنانا دان دا زمانه دے جاہلیت کی وایو سڑی حجو کو نو چې په کومو کو سبا د حج د پاره وته نو په کو سبا بیا د حج نه په واپس نه راته وځه کزه د دې کو سینا ګناګار وته لو ما اوس پاک شوه ما پاج شوه ما حج شوه ما خخ اجیان شتا الله دې ولا حج قبول کی ها پون یو حج سی راغل ما ته پتم نو چې دې حج درته لیو راغا شیر آباد الله دې ولا حج قبول کی سیو شی جانماز او توفی یو شی بل شی ماو دی وینا وزا حجلتن زم تاخو نو ویل زمنګ نه خبر نه وی خود ماړه دا وخته نو زدا ځ خلکو حج باب الله نه قبلای چای کی دوره اخلاص وی الله دې ولو بار بار کوم سر زمنګا والله دې قبول کی نو اغه با چتلل نو په یو دروازه او چ بیا بار راتلل نو مون ګناګار دن کی ګنا مون پاک دن کیو دروازه ګند شوی دا ولی منګ په دې ګنده راوت یو اوس موږ پاک شو یو نو ته بل زه دیوال کې وځه سورې وکړه یا په کمره کې نو په شا دادن نشکور تا الله وې په شا رات لل ثواب نشتا واتل بیوتا من ابوابها رازی کورن دا پا دروازو دی کورنو بانده چه کم دروازه دو کور دی اگر کت پاغی وطلی بیا پاغی رازا پاک رالی او پاک نی وطلی نو خیر دی واتل بیو پا دروازو که خوابت ما گنا زان که خوابتو گنا وز دو گناهون نزانو ساتا اسن چه قسم دی کرے شیطان دی وشتلی پا دی چه زلال مزو پاکستان که نورم شیطانی کارو نکوما بعد شیطانانو کارونه شروع کی چي داسي واتل بيوتا من ابوابها تاس تکبر بکي باشه جان زداسم زداسم سخي ما زداسم ما د سوخ بڑا زما ګوره ډي لوي شان دي نه نه تا الک شان خدا الله دي او د الله د کور دي حالت خو ته دبه حالت کم عاجز نه کړی چې نه ته سلا عاجز کوما باجی کنه اب تعالی سلا عاجز کوم ز پختونی ما زفلانه ما و یا باز معتبر یو دای نه کا ا معتبر به الله معتبر پیدا کری اغه الله زنه ور کری ولی داغه تر سه دې نه شو نه پتا خنه راځي واتل بیوتا من ابواب ارازه کو دا په دروازو دي کوونو باندې وتقوا الله و یریګه د الله نه لعلکم تفلحون خام خاشه به تاسو کامیاب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اصل مسله د جهاد جنگو کې پلار د الله کې دا کسانو سره چې هغه جنگي کې تاسو سره ولا تعتدوا او جاته مکوې تاسو جاته دا د صلح د وکړه نو د صلح نه پس به جاته نه کې یا جاته دا د بوډا مولوجني خزم مولوجني معصوم مولوجني دا جاته دې په دین اسلام کې هغه جنگجو به وجل شي بوډاګان ماشومان او خځبا قید کول شي نن وګوره مودي به ایمان ټول قید کړی غریبانه ټول مړکله لویو واره سره د سارو کرفی له ګولې دا او باته به بند کړی پلید بچي ولا تا تذو جاته مګو الله دې په خپل قهر باندې ونی شي و ان الله لا يحب المعتدين بیشک اللہ من لکی دا جاتی کونکو سرا وقتلوهم حیثو سقفتموهم او اجنی دیل را کمجے کچی اومندل تاسو دیل را بزا بسبا انشاءاللہ خیر آیات ترجمہ